Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Bu sefer canlı yayındayız. Evet, konumuz TAN. TAN matbaasının basılması, tahrip edilmesi olayları. Bu aslında 4 Aralık'ta 65. yılını idrak ediyor. Böylece ne yapmış olduk? 1915, 100 yıllık bir şeye geliyor dayanmak üzere 1915 olayları. İşte Trakya olayları denen bir durum var. 75. yılını da konuştuk onu geçen sene. 50. yılını da 6-7 Eylül'ün konuşmuştuk. Yavaş yavaş böyle dönüm noktası olaylarını konuşma fırsatı bulabiliyoruz Açık Radyo'da. Bu da daha önceden de konuşmuştuk ama bir türlü biz organize olamadık. Yani siz değil, bizde burada hata var ama 65. yılında konuşmamızı denk getiriyoruz. Nedir bu? Aslında yani 1945 yılının 4 Aralık TAN gazetesinin basılması, matbaasının tahrip edilmesi, aynı zamanda Sabahattin Ali ile Cami Baykurt'un çıkarttıkları Yeni Dünya, La Türkiye gazeteleri de tahrip olur. Bu vandalizm örneğinde TAN gazetesi Zekeriya ve Sabiha Sertel'in, yani Türkiye tarihinde, demokrasi tarihinde sol düşünceye mensup ve demokrasi mücadelesi içinde yer alan iki karı koca gazetecinin yayınladıkları bir gazetedir. Bu 45 olaylarına şöyle bir seride bakmak lazım. Aslında 1945 TAN matbaası tahribatı, ardından gelen Sabahattin Ali'nin öldürülmesi, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki solcu öğretim üyelerinin işten çektirilmesi, tasfiyesi. Bu 1946-50 süreci içerisinde meçhuliyetini koruyan, aslında bilinen ama hala Sabahattin Ali'nin mezarı bile yok. Perde arkasında pek çok derin karanlık hususun bulunduğu bir süreçtir. O yüzden TAN olaylarını anlamak için biraz geriye gitmekte fayda var. Yani özellikle İkinci Dünya Savaşı sürecinin de Türkiye'nin oynadığı rolü, Türkiye'nin iç dengelerine bakmakta fayda var. Ve savaş sonrasındaki değişimin, Tornistan'ın pozisyonunu değiştiren Türkiye Cumhuriyeti rejiminin ve yönetiminin yaptıklarını incelemekte fayda var. Yani TAN'ı anlamak için biraz geriye gitmemizde fayda var. İzninizle ben öyle bir geri dönüş yapacağım. Yani, evet, yani bu tam savaşın sona ermesinden sonraki döneme geliyor. Dikkat çekiyor. Zaten burada yani dikkat çekeceğimiz hususlardan bir tanesi o ilginç. Yani liberallerle sol düşünceye sahip aydınların bir arada da bir cephe, demokrasi cephesi geliştirdiği, belki de Türkiye'de örneğine çok rastlamadığımız ve ilk sayılabilecek Cumhuriyet tarihinde bir oluşumun da ortadan, evet, kalkmasına sebebiyet veriyor. Yani Demokrat Parti'nin kuruluşuna denk geliyor ve tam o sırada Demokrat Parti kurulurken Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan kurucu kadrosu Serteller ve bir grup İnönü muhalifi sayılan, daha önce İnönü'nün tasfiye ettiği isimler ve solcu aydınların bir araya geldiği bir dergi denemesi var. Asıl mesele Görüşler ismi altında bu dergi çıkarılıyor. Evet, şeyi de hatırlatmak için, herkes biliyordur %100 ama İsmet İnönü'den bahsediyoruz. Tabii, ve dönemin geleceğiz. Başbakanı. Dönemin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı, pardon. Yani biz, milli şef. Milli şef. 1938 Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve milli şefi, yani evet, Führer'i. Evet, Führer. Yani milli şeflik doğrudan doğruya kendisinin zaten uygun bulduğu ve devlet, bir devletin de benimsediği bir şey. Evet. Tan gazetesinde kısaca şöyle bir bilgi verelim. 1934 yılında bildiğim kadarıyla Serteller tarafından Halil Lütfi IV. Ahmet Emin Yalman tarafından satın alınıyor. Bir süre sonra Yalman ayrılıyor. Yani Tan'ın tasfiyesi esnasında iki ana ortağı var. Biri Serteller, diğeri de Halil Lütfi IV. İşte Babali'nin de en cimri adamlarından olarak bahsedilir. Sırası yani aklıma geldi. Yani tabelasını bastırırken Halil Lütfi 4 nokta tabeladan tasarruf etmek için yaparmış. Öyle bir fıkra var. Anekdot. Anekdot var. Yani onlar gazete ilk İş Bankası tarafından kuruluyor ve özel sektörü teşvik amacıyla kurulan bir gazeteymiş. Serteller'in eline geçtikten sonraki süreçte daha çok ilk başta daha farklı olmasına karşın daha böyle aydın, işte Nazım Hikmetler'in, Sabahattin Ali'lerin, Aziz Nesin'lerin yazılarının yer aldığı, Niyazi Berkester'in, Pertev Nail'leri falan öyle bir gazete ve genelde duruşu da zaten milli şeflik yönetimine de muhalefet eden bir gazete. Ekip şeyle birleşiyor, yani Demokrat Parti'nin kuruluş kadrosuyla ortak bir dergi projesinde birleşiyorlar. Ve onun hemen sonrasında, ilk sayısının yayınlanmasından hemen sonra bu olaylar cereyan ediyor. Ama isterseniz biraz şöyle şeye dönelim. Yani işte 1923 Lozan sonrasında bir ulus devlet inşası malum var. Yani bu daha doğrusu Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'deki askeri, bürokratik ve milli şefin izlediği bir tutum var. Bu da Nazi politikalarına destekleyen bir politika izliyor. Ve Türkiye'de de Nazilere hayran, Nazi politikasına ittifak kurmak isteyen çok ciddi bir yönetim var. Ve bütün yaklaşımları da buna uygun insanlardan müteşekkil. Bunlara da değinmeden, bunları görmeden zaten Tan matbaasının yıkılışını, ki Tan'la birlikte ben dün baktım Abidin Nesimi bir Ermeni sosyalistlerinin dergisinden de, gazetesinden söz ediyor, Dölor adında. O da o günkü şey sırasında, gösteriler ve tahribat içerisinde o da yakılmış. Ayrıca yani öyle şeyler ki içinde tabelaların içerisinde Tan geçen ne varsa onları da tahrip etmişler. İşte Babel'deki sol yayınlar satan kitap evleri de tahrip edilmiş. Çok ciddi bir barbarlık var yani o, evet, gün, evet. 4 Aralık olaylarında. İşin yani bir çeşit kristal gecesi gibi. Evet. Yani adam Tan mezecisiymiş, yürüyor bir anda T'nin üstünü C yapmış, öyle kurtarmış yani. Öyle mi? Evet yani. Karaköy'de bir de ellerinde çok ilginç, yani grubun içi ellerinde şey var yani. Bir tane bir döviz var, Türkiye'de en büyük hürriyet Türkiye'de diye. Onu taşıyarak bu vandallık örneklerini yerine getiriyorlar. Tabii bu sürece gelene kadar o şeye bakmakta fayda var. Yani işte ulus devlet inşası, yani neden Türkiye'de, şu soruyu sormakta fayda var. Yani Türkiye nazizmin bu kadar yakın içselleştirdi. Gerçi o dönemde Almanya'da 1933'te iktidara geldikten öncesinde ve sonrasında pek çok Hitlercikler var ülkelerde. Ama Türkiye'de bu çok çakışıyor. Yani pek çok ortak noktası olduğunu görüyoruz. Yani özellikle nazizmle milli şeflik arasında, yani bunların birincisi temelde bir Führer var. Bir şef var, yani şef tutkunluğu var her şeyden evvel. Ondan sonra demokrasi geleneği yok. Yabancı ve azınlık düşmanlığıyla çok iyi çakışıyor. Ki Türkiye'de rejim otururken burada en önemli şeylerden biri Sovyetler biri ve Rus düşmanlığı var. Yani ortak şeylerden biri. Bir farkı yani belki Hitler'i bile güldürecek şekilde Türkler'de yani dünyanın Türk olması üzerine bir yaklaşım var. Yani dünyadaki misyonu üzerine. Ama bu çok güneş dil teorisine filan da hala bağlı kalarak. Tabii yani zaten devletin tarih köklerini, kongresi, tarihin tarih tezi, evet. Bir tarih giydirilmeye çalışılıyor değil mi? Yani işte nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bir tarih tezi var, dil tezi var. Ondan sonra bir de tabii ki Osmanlı'nın son döneminden kalan, İttihat Terakki'den devralan bir o döneme ilişkin Türkçülük ve Turancılık evet. akımı var. Ki bu dönemde çok desteklenmiş bir durum. Hem milli şef yönetimi açısından hem de Nazi Almanyası açısından Türkiye'deki Turancılar, Türkçüler hem maddi ve manevi olarak destekleniyorlar ve bu Turan fikrinden yararlanmaya çalışıyor Nazi yönetimi. Özellikle Sovyetler Birliği cephesi açıldığında o bölgedeki Türk ve Türk kökenli unsurları Sovyetlere karşı kışkırtarak teşvik ediyor ve Türkiye'de buradan açıkçası bunun içerisinde Şükrü Saracoğlu gibi başbakanların da bulunduğu dönemin hem Dışişleri Bakanı'dır 1942 yılına kadar, 42 ile 46 arasında da başbakandır ve önemli Türkçülerden biridir Saracoğlu. Evet, ve Alman hayranıdır. Nazizme çok yakın çok hisseden faşist diyebileceğin yani. Faşisttir Saracoğlu. Faşisttir. Evet. Yani öyle ki dönemin Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Türk Dışişleri'nin efsane isimlerinden bir tanesidir. Numan Menemencioğlu Namık Kemal'in de torunudur. Ondan sonra Hitler'in hediye ettiği Mercedes'e biner makam atası. Numan Menemencioğlu ne onur. Evet. Yani öyle bir şey var ki Amerika'nın biraz kronolojiyi kaybettim ama hiç önemli değil, toparlarız. Sovyetler Birliği'ne yardım etmesini Nurettin Artam gazetecidir. Evet. Alayla karşılar. Roosevelt'in astronomik rakamları da Sovyetler Birliği'ne destek olarak sanki cephenin gerilemesine yol açacak diye. Yani o kadar büyük bir Alman hayranlığı içerisindedir ki Türkiye milli şefinden sokaktaki şeye kadar. Aslında tabii şey var yani Atatürk dönemi süreci içerisinde yani Nazizme yakın hem bu milli şefe kadar ebedi şef dönemi, bütün bu tasarıma baktığınızda bu ulus devlet süreci içerisinde Türkçülük, Turancılık, yani mesela Mahmut Esat Bozkurt'un açıklamalarına baktığınızda ki Atatürk'ün yanında iki tane prenstir bunlar, hukukçu. Biri Şükrü Saracoğlu, bir Mahmut Esat Bozkurt. Yani yeni bir führerini yaratır. O devirde bir Amerikan gazetecisinin Anadolu turunda yaptığı bir röportajından bir şey aktarayım. Diyor ki bir öğretmen, aydın, artık diyor biz o bedeviyi, çöldeki bedeviye inanmayı bıraktık. Biz Ankara'daki mavi gözlü adama inanıyoruz. Yani bu inşa içerisinde ardından 1930'lardaki Avrupa'da Nazizmin, faşizmin, Mussolini, İtalya, bu çerçeve içerisinde Türkiye'de Nazizme çok yakın, ideolojik olarak yakın unsurların, kişilerin varlığını görürüz. Ayrıca da tabii ki Naziler son derece önem veriyorlar Türkiye'ye ve aslında çok da hoşlanmadıkları Van Papen, yani 20. yüzyıl tarihinde Lord Curzon'la özdeş sayılabilecek tilki, yalancı, inanılmaz bir kurt, eski başbakanlarından ve Nazi Partisi'ne üye değilmiş, çok ilginç. Katolik Partisi'ne üyeymiş ama yani Hitler de çok sevmez ama ona çok ihtiyaç duyuyor ve Türkiye'yi ne yap bizim yanımızda. Ve bizi ayak bağı olmadan bir pozisyonda tutuluyor. Ve yani aslında 1939-45 arası Türkiye'de yani Van Papen'la birlikte yönetiliyor baktığınızda. Yani çok ciddi bir bütün bu gizli yazışmalar da 1970'lerde yayınlandı. Evet. Alman, daha doğrusu Sovyetler Birliği şeyinden, işte Berlin işgalinden sonraki Dışişleri Bakanlığı arşivinde Türkiye ile olan ilişkiler, bu para yardımları, işte generallere yapılan gazetecilere yapılan bütün bu Nazi propagandasına çok ciddi bir kaynak ayırıyor İstanbul'da ve Ankara'da. Dolayısıyla yani şöyle bakmak lazım, TAN'a gelene kadar olan atmosferde 1923-38 arasında oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti'nde işte Kürtleri tasfiye ediyorsunuz, azınlıkları vatandaş Türkçe konuş tasfiye ediyorsunuz, milli bir burjuvazi yaratmaya dönük adımlar atıyorsunuz, işte Edirne olayları ve benzer mübadele devam ediyor sürekli şey ve Som bir millet yaratma projesi mühendisliğine soyunuyor. Aynı Som bir ırk yaratma ırkçı da Almanya'da iktidara geliyor. Evet, elverişli. Yalnız burada bir küçük bir parantez açabilir miyim müsaadenizle? Evet. Şey yani savaşa da girmemek yolunda epey bir diplomatik şey yapıyor Almanya'nın yanında. Şimdi aslında yani o konuda bence tartışılması gereken bir şey. Şimdi Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nda böyle diplomasi cambazlığı inününün işte öyle bir, anlatılır. Bence o tarafı biraz daha tartışmaya muhtaç bir konu. İngiliz Dışişleri Bakanı savaş öncesindeki gelip ki İngiltere ile Fransa ile dostluk anlaşması var Türkiye'nin, aynı zamanda Almanya ile de var. Zaten şöyle bir şey diyor. Biz İngiltere ve Fransa ile müttefikiz, Almanlarla dostuz. Yani çok ikiyüzlü bir diplomasi evet izleniyor. Şunun farkında İngiltere ve Fransa, özellikle İngilizler. Ya Türkler bizim yanımızda savaşa girerse diyor raporda. Türklerin böyle modern bir savaşa hazırlayana kadar savaş biter deniyor. Yani yararlanacak bir gücü yok ve müthiş bir israf ve maliyete sebebiyet verecek. Yani Türkiye'nin savaşa girmesi. İngilizlere filan da. Tabii. Yani diyelim ki İngilizler yanında savaşa girse, Amerikalılar zaten o sırada Amerikan kaynakları milli şefi Franco görüyor. Hiç yüz verilmiyor veya hiç affedilmiyor. Milli şef rejimi Franco ile aynı ve özellikle Almanlarla olan ilişkileri nedeniyle Amerika'nın gündeminde bile değil. Yani aynı şey Almanya'da şunu görüyor. Ya ben diyor yine Balkanlara inmişim, Ege Denizi zaten sınırdayım. Türkiye benim hava kontrolümü evet denetim altında boğazlar. Evet, bana da dost zaten bir işgal, ha, işgal, dost bir yönetim var. Hediye ettiğim Mercedes'e biniyorlar. Yani hiç benim yanımda savaşa girmesi, ben buraya kaynak aktarmam demek. Dolayısıyla girmezse bu haliyle zaten benim yanımda. Dolayısıyla Türkiye'nin o pozisyonu İnönü'nün bir harikası falan değil. Maalesef olaylarla dış politika mülkiye yayınları çok tahrif edilmiş bir şey öyle baktığımızda. Evet. Yani biz yıllarca bu gözle bakıldı ki bu inanılmaz bir pazarlama tekniği. Aslında yani ne Amerikalılar ne Almanlar israf diyor ya bu ülke savaşa girerse. Gerçekten sonrasında çok dinlemişimdir. Yani Türkiye'nin elinde bulunan silahlarla savaşması mümkün değil yani. Tank yok, uçağı yok. Hiçbir şey modernize olmamış. Zaten İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan yandaşlığının orduda yani bu teknolojik yenilenmeyi gördükleri için de çok evet, fırsat bulurlar. Dolayısıyla olmuş. Yani ne Almanya ne İngiltere, Türkiye'nin böyle bir kere şu da var. Almanlar açısından Sovyetler Birliği'ni devirince zaten yol açılıyor. Kendisini destekleyen bir Türkiye'de şeflik rejimi var. Niye buraya kaynak harcısın? Evet. İngiltere açısından ve Amerika açısından başlangıçta biliyorsunuz Almanların, İngiltere ve Amerika şey yapmıştır. Almanların Sovyetler Birliği'ni ezmesi sonucunda zafer elde eden de yaralı bereli, öbürü de yıkılmış olacaktır. O yüzden uzun süre yardım etmezler. Daha sonra Sovyetler Birliği'ne yardım etmenin artık zaruri olduğunu görünce zaten Türkiye'ye savaşa sokmanın alemi yoktur. Bu bize şey anlatılır. O kadar Churchill'den yüksek miktarda maddi ve silah yardımı istenmiştir ki filan diye anlatılır. Kabul etti. Aslında meşhur bu, Adana ve Kahire görüşmeleri. Adana ve Kahire görüşmeleri. Yani bu bağlamda bütün ekonomi düşünebiliyor musunuz? Türkiye bütün savaş dönemi boyunca Almanlarla ticaret yapabiliyor. Bütün ekonominin belirleyici gücü Almanlarla bir açık hesap yapılmış. Yani para da yok ortalıkta. Bu kron veriyor, öbürü ondan onu alıyor. Zaten Alman ekonomisinin güdümüne girmiş bir ekonomi. Bundan da doğan zenginler var. O zenginlerimiz de ayrı. Harp zenginleri. Evet. Kara borsa vesaire. İhtikarcılar diye de adlandırılırdı o zaman. Akbaba'daki karikatürlerden filan. Ne olarak? İhtikarcılar. İhtikarcılar. Evet. Savaş zenginleri. Savaş zenginleri. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir savaş zengini. İkinci Dünya Savaşı'nda var. Bu arada da işte varlık vergisi çıkıyor. Evet. Yani tamamen yani varlık vergisi ile Stalingrad direnmesi arasında paralellik bile kuran insanlar var. Yani onu da çok anlamış değilim ama. Yani sonuçta milli şef dahil bütün ekip, kadrolar Nazi Almanya'sının bu savaşı kazanacağı, Avrupa medeniyetinin bu şekilde yıkılacağı tek bir son olacağı ve Türkiye ile Avrupa arasında Sovyetlerin de yıkılmasıyla o bölgedeki Türkler bir çatı altında toplanacak. Aradaki fark kapanacak. Saracoğlu'nun açıklamalarında var bunlar. Evet, hadi zaten Birinci Dünya von Papen Birinci Dünya Harbi'nden pek çok generali de tanıyor Türkiye şey içerisinde. Hem askeri hem dışişleri bürokrasisi içerisinde. Dolayısıyla burada müthiş bir Nazizm ve Alman hayranlığının olduğu 1930'lu ve 40'lı yıllar görüyoruz. Yani 44'e kadar. İşte Turancı akımlar destekleniyor filan. Besleniyor ve açık bir şekilde sosyalist parti, sosyalistler, komünistler sol olarak artı demokrasi taraftarı artı Nazizme karşı. Bıraktık yani. Serteller benim yani Sovyetler Birliği'ne falan gitmişler ama yani benim gördüğüm kadarıyla komünist falan değiller. Yani Komünist Partisi'ne de diyorlar. Ne Sabiha yani ne de Zekeriya Bey TKP üyesi falan değil. Ama Amerika'da tahsil görmüşler. İttihat Terakki bursuyla Amerika'ya gönderiliyorlar. Çok ilginç yani orada biri ilk gazetecilik okulu Amerika'da kurulmuş. Orada tahsil ediyor. Öbürü sosyoloji okuyor filan işte ama çeviriler yapıyorlar. Kautsi'den, Babel'den yani ya Türkiye'ye döndükten sonra. Hatta bir ara milli mücadele döneminde Ahmet Ağaoğlu ki o da Türkçü, Yusuf Akçura. Yani dışarıdan gelen Türklerin oluşturduğu bir grup var. Zeki Veli'di, Togan filan. Bu ekip işte Turancı Türkçe ekip bir araya geliyor. Zekeriya Bey bir ara basın genel müdürlüğü yapıyor. Yani Amerika'da okumuş gelmiş. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'ni kuruyorlar ama Cumhuriyet'te anılmıyor. Cumhuriyet'in kardeşinin kurucularından biri Zekeriya Bey. Öyle mi? Yunus Nadi Bey. Yunus Nadi ile birlikte kurmuşlar. Hı-hı. Onu belirtiyor anılarında zaten şurada. Ya bu konuda bayağı bir külliyat var. Ama tanın bilinmeyen yönlerini bir gün daha da bileceğiz. Çünkü yine biraz sıçrıyorum ama ya şunu söyleyeyim. Öyle bir hayranlık var ki ve bunların arasındaki Payami Safa mesela. Yunus Nadi'nin Nadir Nadi'nin anılarında okuyorsun. Nadir Nadi Almanya'da, Avusturya'da okumuş. Almanca biliyor. Ama Payami Safa Almanca bile bilmiyor ama Hitler'i radyodan dinlerken katatoni olurmuş değil evet, mi? Evet kendinden geçip bayılır. Hayranlığın doruğuna ulaşırmış yani. Evet. Ve hiçbir şeyden anlamıyor yani. Almanca hiçbir şey bilmiyor. Sadece ses yani. Ses üzerine gidiyor. Allah. Yani böyle insanlardan Peyami Safa da yani memleketin önde gelen yazarlarından, romancılarından, denemecilerinden, köşe yazarlarından. Genel olarak Almanca mı yoksa Hitler'in sesi? Hitler'in sesi yetiyormuş adamı. Belki Göbels'te de oluyordur. Biraz. Olabilir bilmiyorum. Ve o yüzden bizim Führer tutuk ya. Yani İsmet Paşa çok iyi bir hatip değil yani. Onu o yüzden Führer'in yani o da tutuk bir Führer olarak kalıyor ama yaptığı hizmetler yeterince şey. Dolayısıyla yani baktığınızda Van Papen gibi bir adam var. Saracoğlu Türkçü Turancı şeyden geliyor. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı Milli Şef. Ona uygun bir genelkurmay şey var. Asım Gündüz yani Atatürk'ün generallerinden ikinci başkan, genelkurmay ikinci başkanı. Fevzi Çakmak zaten bir haber bir adam yani. Genelkurmayı rahatlıkla bypass ediyorlar. Ama onu da Alman ekolünden gelen bir şey. Dolayısıyla ordunun kendi yapısında böyle bir durum var. Dışişleri dediğim gibi yani Numan Bey başlı başına bir şey. Bütünüyle o günün politika dizaynı bu ekip üzerinden oluşturuluyor. Vaktimiz azaldı mı Ömer Bey? Biraz. Evet yani bence. Yarına mı bırakalım? Yarına bırakmamız da. Yani bu aslında Tan olayını biraz böyle geriden almak lazım ve Tan'ın işlevine de bakmak lazım. Yani o dönem 1939'da 45 arasındaki pozisyonunu ve ondan sonra da o süreci isterseniz yarına bırakalım. Evet bir de çünkü şeyden de arada da bir dönüş de gerçekleştirdi mi? Öyle de bir soru var. Yani bu işte Türkçülerin yargılanması, ihlalatçısı. Zaten orası çok önemli. Evet. Yani Stalingrad'dan sonra yani Almanların kaybedileceğini şef gördükten sonraki süreç önemli bir dönüş süreci. Önemli oluyor. Bir turnstand var orada. Yani onu da iyi bakmak lazım. O zaman evet, o zaman burada ara verebiliriz herhalde. Ali Bilge çok teşekkür ederiz. Yarın 9.30'dan sonra tekrar konuk alalım sizi. Tamam, ben buradayım yarın. Bu arada da 15. yılımızı da kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. 8 yılında da ben de bulunduğum için. Çok teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.